حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے وہ اسے فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اسے قبضے میں لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا حکم غلے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4604۔